Suzanne Bosman. Goedemiddag. Bieden op een jurk van Alexandra van Huffelen, de honden uitlaten met Sigrid Kaag of een thuiscollege van Robert Dijkgraaf. D66-leden die konden daarop en op andere items bieden op een online veiling. Dat klinkt ludiek, maar D66 heeft het geld te hard nodig, want de partij kijkt op de bodem van de campagnekas. Hoe komen politieke partijen zoal aan hun geld? Straks in één vandaag, na het NOS Journaal. Dorot Megens. In Madrid is een prominent politicus neergeschoten op straat. Het gaat om de voormalig leider van de populistisch-rechtse partij Vox, Alejo Vidal Cadras. De man van 78 zou in zijn gezicht zijn geraakt en is bewusteloos opgenomen in een ziekenhuis. Volgens de Spaanse publieke omroep gaat de politie uit van een gerichte aanslag. Agenten zijn op zoek naar een motorrijder met een zwarte helm. Hij zou met een pistool op de politicus hebben geschoten die op dat moment zijn auto probeerde te starten. Bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin en het vluchtelingenkamp bij Jenin op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 9 Palestijnen omgekomen. Dat meldt het Palestijnse Gezondheidsministerie. Het Israëlische leger zegt dat het antiterroristische invallen uitvoerde in Jenin, maar geeft verder geen details. Sinds het bloedbad dat Hamas vorige maand aanrichtte en waarbij 1400 Israëliërs werden vermoord, zijn volgens de autoriteiten op de westelijke Jordaanoever 174 Palestijnen gedood. Ondertussen gaan de aanvallen op de Gazastrook verder, zegt verslaggever Sander van Hoorn in Israël. En aan het zuiden van Gazastad, daar is op dit moment weer een humanitaire corridor, zegt het Israëlisch leger. En zij zeggen dat er op dit moment ook weer mensen gebruik maken daarvan om naar het zuiden te vluchten. In de Gazastrook zijn volgens het Palestijnse Gezondheidsministerie bijna 11.000 Palestijnen omgekomen. Er komen geen stembureaus in gevangenissen. De Belangenorganisatie van Gedetineerden wilde dat en had daarover een kort geding aangespannen tegen de staat, omdat gedetineerden nu alleen bij volmacht kunnen stemmen. De rechter in Den Haag heeft de eis afgewezen. Wapen- en drugshandelaar Martin R. uit Os is ook in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel. Volgens het gerechtshof gaf hij leiding aan een criminele organisatie en kreeg hij de hoogst mogelijke straf. Het vonnis in hoger beroep is gelijk aan de straf die hem 2 jaar geleden werd opgelegd. De docent van Saxion Hogeschool in Enschede, die in het nieuws kwam vanwege hatelijke tweets die hij 2 jaar lang verstuurde vanaf een anoniem account, is ontslagen. Jasper Rekers staat 13e op de kandidatenlijst van BBB. Hij beloofde eerder al dat hij zijn zetel niet inneemt mocht hij worden gekozen. SGP-lijsttrekker Stoffer heeft vanochtend voor een abortuskliniek in Zuid-Holland gesproken met betogers die in gesprek gaan met vrouwen die de kliniek bezoeken. Het bezoek levert hem kritiek op van verschillende andere partijen. Hij zegt die kritiek niet te begrijpen en zegt dat het geen campagneactie is. Wij komen al meer dan 40 jaar sinds de abortuswetgeving is heel sterk op dit punt. Dit is ook het allereerste speerpunt wat wij in onze campagne hebben. Hart voor kwetsbaar leven. Maar dit is natuurlijk ook een beetje een provocatieve plek. Nou, dat denk ik niet. Iedere vrouw die langskomt in dit verzamelgebouw krijgt een foldertje aangeboden. En je kunt hem aannemen of niet. Meer of niet te doen. En als je in gesprek wil, kun je in gesprek gaan. Zo niet, hoeft dat ook helemaal niet. De wet die praktijken zoals de toeslagenaffaire moet voorkomen, moet worden verbeterd. Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak, die het kabinet adviseert. Met de nieuwe wet moet er een einde komen aan de hoge boetes voor mensen die per ongeluk een fout maken bij het aanvragen van toeslagen. In plaats daarvan moeten ambtenaren de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld te kijken naar persoonlijke omstandigheden. De wet werd vorig jaar gepresenteerd, maar is volgens de Raad niet voldoende, omdat bijvoorbeeld niet naar bestaande wetgeving is gekeken. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer. Het is 11 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Ook morgen wisselvallig bij een graad of 10. Dorot, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer, Robert Vriesen. Dag Robert. Suzanne, goedemiddag. Het begint langzaamaan wat drukker te worden. Er staat bijna 400 kilometer file in het land. Met name het westen, de westelijke helft van het land gaat gebukt onder de regen. De meeste files dan nu ook in Rotterdam en bij Den Haag. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein alweer 15 kilometer. Vanaf Leidschendam is je tijdsverlies 40 minuten. Daardoor ook drukt op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is de alternatieve route. 15 kilometer file bij Rotterdam Overschie met 20 minuten tijdsverlies. En door een ongeluk op de A4 file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam Sjaar en knooppunt Benelux 5 kilometer met een half uur vertraging. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden.

gastonderzoeker ook van verkiezingscampagnes aan de Radboud Universiteit. Dag meneer Trapman. Goedemiddag. Ja, fijn dat u bij ons bent. En hier in de studio onze politiek commentator Joost Vullings. D66 had de kas blijkbaar nog niet voldoende gespekt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Meneer Trapman, hoe komt dat eigenlijk? Dat kan ermee te maken hebben dat dit vervroegde verkiezingen zijn. En dan zou je kunnen denken dat D66 daar blijkbaar onvoldoende op was voorbereid. Tegelijkertijd verwacht je dat eigenlijk wel van partijen, dat ze toch een potje reserveren voor het geval dat het kabinet valt. Voor alle partijen geldt dat ze nu binnen korte tijd op stoom moeten zien te komen en die campagnekas moeten zien te vullen. En D66 heeft daar blijkbaar problemen mee. Ja, niet goed vooruitgekeken of geen reserve, Joost? Want hoe zit dat bij andere partijen? Ja, het hangt er vanaf hoe je inkomsten zijn. Want inderdaad, dit is altijd vervelend. Dit zijn extra verkiezingen. Provinciale statenverkiezingen waren ook dit jaar. En campagnes kosten heel veel geld. Ja, en je hebt partijen die gewoon veel donaties krijgen. Zoals de VVD. Die krijgen echt by far het meeste binnen. En er zijn partijen die, zoals de SP, die zeggen van al onze volksvertegenwoordigers, of het nou Kamerleden zijn of gemeenteraadsleden, moeten een groot gedeelte van het geld wat ze krijgen afstaan. Nou, dan heb je altijd geld in kas. Wordt natuurlijk ook voor andere dingen gebruikt in de campagne. Maar bijvoorbeeld bij GroenLinks is dat vrijwillig. En je ziet dat die partijen dus redelijk wat in kas hebben vanwege die afdrachtregelingen. Ja, voor andere partijen is dat een stuk lastiger. Want meneer Trapman, wat zijn dan nog andere manieren? Je krijgt toch ook geld van de overheid? Zeker, ja. Partijen worden gesubsidieerd door de overheid. Daarbij geldt dat grotere partijen ook meer subsidie krijgen. Dus ja, ook daar is de VVD in dit geval in het voordeel, kun je zeggen. En bijdrage van leden, dat zit hem in die al dan niet vrijwillige afdrachten. Maar ook in contributies die leden moeten betalen. Dus dat zijn grosso modo de belangrijkste bronnen voor partijen. Ja, en die donaties, want kunt u nog eens uitleggen hoe het met de regels daarvoor zit? Ja, die regels die zijn per 1 januari van dit jaar echt aangescherpt. Die zijn een stuk strenger dan voorheen. Er gelden nu een paar belangrijke beperkingen. Financiering uit het buitenland is verboden. Tenzij het geld afkomstig is van iemand die in Nederland kiesgerechtigd is, dan mag het nog wel, maar ja, in principe is het verboden. Donaties van meer dan 100.000 euro, die zijn ook verboden. Naar aanleiding van incidenten tijdens de vorige campagne in 2021. En voor het overige geldt eigenlijk dat alles openbaar gemaakt moet worden. Dus alle bedragen boven de 1000 euro, daar moeten partijen transparantie over betrachten. En dus aangeven van wie dat geld afkomstig is. Ja, en Joost, houden partijen zich eraan? Zijn er die, daar gaan we vanuit van wel. Er is ook een register, want die giften boven de 10.000 euro moeten echt heel snel openbaar worden gemaakt. Ja, daar verschijnt van alles in. Ja. Maar of er een zwarte boekhouding is, dat weten we natuurlijk niet. Maar laten we ervan uitgaan dat het eerlijk verloopt. Ja. Ruben, even naar jou, want de donaties, want dan vraag je ook altijd af, proberen mensen dan ook invloed uit te oefenen? Hoe zit het daarmee? In aanloop naar de verkiezingen wordt de kas van politieke partijen dus flink gespekt door gulle donateurs. De VVD heeft daar het meest profijt van. 1,5 miljoen euro aan donaties al tot dusver. In het NOS Radio 1-journaal van afgelopen donderdag hoorden we de Amsterdamse vastgoedondernemer Cor van Zadelhof in een gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. En Boom vroeg hem, kopen ondernemers die daar geld aan geven dan ook invloed bij de VVD? Geen enkele. Maar wat wij wel doen en wat we willen, dat is meer wederzijds begrip tussen politiek en bedrijfsleven over bepaalde onderwerpen. En mij is absoluut duidelijk dat de politiek hier en daar onvoldoende kennis heeft van de onderwerpen waar ze over moeten beslissen. Als ik u goed begrijp, zegt u, we kopen geen invloed, maar op deze manier zorgen we er wel voor dat ze naar ons luisteren. Ja, naar ons luisteren, dat wij dat niet verkeerde beslissingen nemen. Ja, Joost, ik vond dit echt een van de mooiste citaten van de afgelopen weken. Ja. Want je koopt geen invloed, maar je zorgt wel dat ze niet de verkeerde beslissingen nemen. Ja. Hoe werkt dat dan? Nou ja, kijk, het punt is dat ze maken het waarschijnlijk niet voorwaardelijk. Ik geef alleen geld als, dat zou ook nog kunnen. Maar uiteindelijk ben je afhankelijk van die donateurs en luister je er wel naar. En bovendien, er wordt een diner georganiseerd. En dan zijn jij en ik met onze smalle beurs niet welkom. En die ondernemers wel. En die zitten daar dus al een hele avond met VVD'ers te praten inderdaad over hun zorg. Jesse Bus was daar ook die avond. Ja. Dus dan heb je eigenlijk al invloed. Want je hebt je een plekje gekocht naast een politicus. En vervolgens geef je geld. Nou, ik denk dat de VVD daar best rekening mee houdt. Hoef je niks voor op papier te zetten. Dus dat je geen invloed koopt... Mm-hmm. Ja. Mm. Meneer Trapman, is dit dan een grijs gebied? Hoe moeten we dat zien? Ja, dit is een ontzettend grijs gebied. Omdat je wil ergens natuurlijk dat politieke partijen ook voeling houden met hun achterban. En praten met de achterban en daarmee overleggen. En ook hun wensen realiseren in het parlement. Maar ja, dit soort gevallen, als je bij politici aan tafel komt te zitten... daarbij ook je eigen agenda kan meebrengen... dan ontstaat op zijn minst toch de schijn van belangenverstrengeling. En die is eigenlijk net zo kwalijk als daadwerkelijke belangenverstrengeling. Je wil ook niet het beeld oproepen dat je als politieke partij vatbaar bent voor... dit soort incidenten van belangenverstrengeling. Misschien maar omkoping. Die schijn wil je vermijden. Maar blijkbaar heeft de ene partij daar wat minder moeite mee dan de andere. Ja, daar lijkt het wel op. Ja, en daar zit het grijze gebied dan ook in. Dat sommige partijen de afweging maken en zeggen... dit kan wel en wij vinden het niet problematisch. Ja, en bij andere partijen zie je dat niet zo snel gebeuren. Ja. Joost, als kleinere partij heb je dan een wat kleiner budget in het algemeen... dan grotere partijen. Ja, dan toch, hoe boks je het op tegen die grote partijen? Hoe ga je daarmee om? Ja, kijk, uiteindelijk is de belangrijkste in een campagne... is gewoon de gratis media-aandacht die je krijgt. Daarvoor is het trouwens, hoe beter je staat in de peilingen... hoe betere posities je krijgt, hè? Dus wat dichter op de verkiezingsdatum. Ja, en gewoon creatief zijn met het budget wat je hebt. En zorgen dat het over jou gaat. Maar dat is, kijk, vorige campagne was Volt nieuw. En dat vond iedereen interessant, een nieuwe partij, Europees. Kom gewoon, wie zijn jullie, vertel. Dan kregen ze heel veel aandacht. En nu zie je dat ze een beetje gewoon zijn geworden. Hebben ook niet zoveel geld. En dan wordt het alweer lastiger. Zie jij voorbeelden waar dat wel lukt? Nu een partij die toch onverwachte aandacht op zich weten te vinden. Nee, er is een positieve manier. Nou ja, de partij van Pieter Omtzigt. Ja. Kijk, die hoeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen geld uit te geven. Want dat gaat gewoon bij hem... helemaal automatisch. En BBB had bijvoorbeeld bij provinciale statenverkiezingen... verkochten ze van die spandoeken voor hun weilanden. Maar die verkochten ze gewoon. En die werden dus grif afgenomen, dus daar verdiende je aan. En die mensen gingen vervolgens reclame voor je maken. Maar als ik nu door Nederland heen cross, ja, ik zie ze niet meer. Ja. Waar ziet u, meneer Trapman, wel uitingen van partijen... die het toch creatiever aanpakken? Met name op sociale media. Partijen die van de traditionele media weinig aandacht krijgen... en misschien ook niet zo'n groot campagnebudget hebben... die kunnen zich via sociale media wel tot hun gewenste of verwachte achterban richten. Ja. Ik geloof dat Volt dit ook heeft gedaan. Die heeft dit ook geprobeerd, met succes een aantal jaren geleden. Ja, Forum voor Democratie die is hier in het verleden toch ook wel succesvol in geweest... door toch via internet en sociale media een achterban proberen te bereiken. Ja, die sociale media, Ruben, daar zijn we ook even ingedoken. Ja, we hebben even gekeken hoeveel partijen precies uitgeven... aan hun advertenties op social media. En opvallend is dat de PvdA GroenLinks... daar de afgelopen 3 maanden bijna 110.000 euro aan uitgaf. D66 investeerde een slordige 80.000 euro... En u noemde het al, Volt is ook aardig actief op de socials. Daar ging ruim 45.000 euro naar advertenties. Ter vergelijking, de VVD gaf in diezelfde periode slechts 5.500 euro uit. Grote verschillen dus. Ja, en Joost, dat is omdat de VVD denkt van, ja, daar zitten onze kiezers niet? Nee, als ik naar huis rijd, kom ik wel langs een gigantisch groot billboard. Langs de A4. En dat kost echt wel wat duiten. Ja, als je richt op de automobilist, dan koop je in langs de snelweg. Dat zijn gewoon de verschillende accenten die ze leggen. Ja. Ze leggen verschillende accenten tegelijkertijd. We zien ook dat er ongelijkheid is in de budgetten die er dus beschikbaar is. Of ze nou meer, omdat er meer Kamerleden zijn, omdat er andere afdrachten zijn... of omdat ze van Rijkswegen minder geld krijgen. Die ongelijkheid, eerst u eens, meneer Trapman, wat zouden er nou manieren zijn om daar wat aan te doen? Of zegt u van, het is nu eenmaal zo... Ja, ik denk dat het giftenplafond dat is ingevoerd. Dus ja, en niet meer ontvangen dan een ton per donateur... dat die ongelijkheid al een beetje verhelpt. Als je verder gaat denken, dan zou je moeten denken aan... het maximeren van campagnebudgetten. Maar dat lijkt mij op dit moment een vrij vergaande maatregel. En het lijkt me ook niet vreemd dat grotere partijen een intensievere campagne kunnen voeren. Zolang de verschillen maar niet te groot worden, ja, daar moeten we voor waken. Ja, Joost, hoe waak je daarvoor? Nou ja, of giften gewoon verbieden. Maar ja, dat gaat ver. Mm-hmm. Of je zegt, nou, we gaan subsidies verstrekken, maar dan betaal je als belastingbetaler verkiezingscampagnes. Maar goed, hoe ga je dan onderscheid maken? Krijgt dan een grote partij meer? Wat doe je met nieuwkomers die nog geen zetels hebben? Krijgen die ook geld? Dus het is wel heel erg ingewikkeld. Dus voorlopig heeft de politiek, want deze regels zijn net nieuw. In deze kabinetsperiode zijn die aangescherpt. Dus ja, men heeft ervoor gekozen om het gewoon binnen de perken te houden. Met een ton maximaal en het zo transparant mogelijk te doen. Ja, inderdaad. Want het is dus na te lezen wie er hoeveel heeft gegeven. Ja, zo'n binnenlandse zaken. Ja, we hebben ze hier uitgeprint. Dus best leuk om even door te bladeren. Als jij er 10.000 euro overmaakt, ja, naar een partij, dan sta je binnen een paar dagen erop. Tussen alle mensen uit Monaco en Wassenaar en allerlei andere plaatsen. Goed, ik dank u wel, Leon Trapman, onderzoeker aan de Radboud Universiteit. En ja, Joost, jullie podcast. Hè, elke dag is er nu een nieuwe aflevering van De Stemming, samen met Xander van der Wulp. Te beluisteren. Dus daar kunnen we het ook allemaal volgen. Zeker. Ja, precies. Dankjewel. Tot de volgende keer. De gemeente Assen die wil van het stadhuis een ontmoetingsplek maken voor alle inwoners. Er is 2,5 miljoen euro vooruitgetrokken en het moet het vertrouwen in de politiek vergroten. Nou, onze verslaggever die is gaan kijken, vroeg ook aan inwoners of ze daar blij mee zijn en of dat helpt. Dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Robert. Ruim 500 kilometer file staat er alweer in het land. En dat is voor een groot deel te wijten aan de regen die in het westen van het land met name valt, de westelijke helft. Rond Rotterdam en bij Den Haag is het het drukst. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen een pechgeval. 12 kilometer file daar met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En er gebeurde ook een ongeluk op de A4. Aansluitend op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. 6 kilometer file tussen Rotterdam-Charloos en knooppunt Benelux. Met een half uur vertraging. Eén vandaag. Ruben, er zijn zorgen in Twente. Ja, want de Universiteit Twente die kan met een tekort van 17 miljoen euro. En dus neemt de universiteit harde maatregelen. Er is een vacaturestop aangekondigd. Alle faculteiten krijgen te maken met bezuinigingen. En tijdelijke contracten worden niet verlengd. Herbert Wolmeester is voorzitter van de universiteitsraad die het personeel vertegenwoordigt. Ik hoor vooral mensen die zich zorgen maken en vragen van, moet ik nu naar een andere baan gaan solliciteren? Als mensen met tijdelijk contract zeggen van, hey, wij gaan allemaal vertrekken, dan hebben wij een groot probleem om ons onderwijs te blijven verzorgen. Dus dat is heel duidelijk. Ja, de oorzaken van dat grote tekort zijn volgens de universiteit de inflatie en de cao-verhoging van 9%. Maar de Technische Universiteit in Enschede lijkt ook te kampen met een populariteitsprobleem. Het afgelopen jaar stroomden 2600 eerstejaars in. En dat is het laagste aantal in 5 jaar tijd. En 700 minder dan een jaar eerder. En dat is een financiële klap. Want het ministerie keert een kleine 10.000 euro uit per student. We hebben een staf-studentratio. Dat wil zeggen, hoeveel studenten heb je nodig voor één stafmedewerker? We hebben ongeveer 15 studenten per stafmedewerker nodig. Dus als wij 150 studenten achteruit gaan, is dat 10 stafmedewerkers. Maar als je plotseling een paar honderd studenten achteruit gaat, gaat dat behoorlijk wat medewerkers schelen. Ja, dat zijn de zorgen van Herbert Wolmeester in Twente. Maar hoe staan andere universiteiten ervoor in Nederland? Ja, dat vroeg ik aan Jouke de Vries. Hij is sinds deze week interim voorzitter van de landelijke universiteitenkoepel UNL. En als ik zijn antwoord zo hoor, kan hij meteen flink aan de bak. Ja, er zijn enkele universiteiten die op dit moment met budgettaire problemen worden geconfronteerd. Dus daar worden ook bezuinigingen aangekondigd. Bijvoorbeeld de Universiteit van Groningen. In Leiden zijn enkele faculteiten ook in de problemen. Wij hebben te maken met hoge energiekosten, met inflatie, met 9% loonsverhoging. Dus dat allemaal opgeteld leidt dat tot tekorten bij bepaalde faculteiten. En dan moet je dat aanpakken. Ja, en dan willen veel partijen in Den Haag ook nog af van de vele internationale studenten. Ja, we hebben inmiddels 123.000 internationale studenten. Ter vergelijking, 10 jaar geleden waren dat er nog 30.000. En dus willen onder meer NSC, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en nog een hele hoop andere partijen de instroom van deze internationale studenten een halt toeroepen. De een wil een maximum aantal, de ander wil dat Nederlands weer de voertaal wordt bij alle opleidingen. Nou, minister Robert Dijkgraaf die werkt aan een wet om bijvoorbeeld dat laatste voor elkaar te krijgen. En dat alles heeft nu al gevolgen, ziet Jouke de Vries. Die berichten over dat internationale studenten de Nederlandse taal weer moeten spreken, dat er problemen in het verleden waren op de huisvestingsmarkt, ja, dat dringt wel door tot het buitenland. Dus als er ambassadeurs op bezoek komen, dan wordt er ook wel gevraagd hoe zit het nou precies. En een tijdje geleden is er natuurlijk vanuit de politiek gevraagd om niet meer actief te werven in het buitenland. Dus we merken dat dat ook nu al effect heeft. Het leidt onmiddellijk tot problemen binnen die universiteit en dat zie je nu gebeuren. Ja, spannende tijd dus in universiteitenland. De gemeente Assen wil dichter bij de bevolking staan, meer in contact komen met de inwoners van de stad. Om iedereen zich welkom te laten voelen in het stadhuis, wordt daar de aula verbouwd. Burgemeester en wethouders van Assen die vinden dat belangrijk in deze tijd, waarin het vertrouwen van de burgers in de politiek steeds kleiner wordt. Onze verslaggever Joris Kreugel die is in Assen en loopt met wethouder Jan Broekema door dat stadhuis. Ja, we staan hier in onze raadzaal, waar de gemeenteraad vergadert. Het is tegelijk ook onze trouwzaal. Als je binnenkomt hier in het gemeentehuis, dan heb je de aula en gelijk de raadzaal. Ja. Alleen de aula, daar zijn jullie niet tevreden over. Nee, klopt. Daar gaat iets gebeuren en er komt ook een flinke verbouwing aan. Ja, ja, dat is de bedoeling inderdaad. Ja, dan merken we ook dat inwoners best wel ontevreden zijn. Zullen we er even inlopen in de hal? Ja, okay. Ja, als je hier binnenkomt en je komt bijvoorbeeld voor een paspoort, je moet je hier melden bij een balie. Ja, wat vrij hoog is. Dan zie je gelijk het verschil tussen de inwoners van Assen en degene die hier werkt. Ja, dat is zeker niet wat we willen uitstralen. En dat is ook niet hoe de medewerkers hier ook op dit moment aan de slag zijn. Maar het is wel een gevoel wat het oproept. Ja, en dat willen we ook echt anders inrichten, echt een contactplein van maken. Dat je gewoon, of aan staattafels is, of aan zitjes, dat je daar een gesprek kan hebben, dat je daar je paspoort op kan halen. Dat dat gewoon veel gelijkwaardiger is. We hebben nu ook vergaderzalen op een andere verdieping. En daarvan zeggen, dat moet eigenlijk allemaal gewoon hier beneden. Zodat de commissievergadering worden. Waar de commissievergaderingen, waar fractievergaderingen zijn. Die zijn ook slecht toegankelijk. Dat is echt een beetje weggestopt. En daarvan zeggen we, dat hoort eigenlijk gewoon allemaal hier beneden. Dat is open, dat is transparant. Dat zit nu in de krochten van het gemeentehuis. Ja, ja. Ik kan makkelijk contact krijgen met de gemeente. Dat is snel, dat is persoonlijk. Dat is ook een centraal thema in ons bestuursakkoord. Om gewoon dichter bij onze inwoners te gaan staan. En we merken gewoon dat de afgelopen jaren dat vertrouwen is afgenomen. Ik denk met name ook door wat er in Den Haag allemaal gebeurt. We zitten hier lokaal. Het dichtst werken we samen met onze inwoners. Daar hebben inwoners ook het meest met de lokale overheid te maken. Dus we vinden het erg belangrijk dat we daar ook gewoon stappen naar voren zetten. Het is nog nooit zo laag geweest, het vertrouwen in de politiek, de landelijke politiek. Je hoort inderdaad meer mensen in eerste instantie toch ook over Den Haag veel klagen. Maar je ziet ook gewoon dat er veel meer mensen afhaken. Omdat ze zeggen, jullie beloven van alles, maar er wordt niet naar ons geluisterd. Nou, wij hebben gezegd, daar willen wij echt verandering in aanbrengen, daar waar dat kan. En daar gewoon lokaal de stap in zetten. Maar merk je dat zelf ook als lokaal bestuurder? Ja, wij zien hier ook gewoon lokaal heel vaak wat de consequenties van zaken die ze in Den Haag bepalen, wat dat voor effect heeft voor onze inwoners. Denk maar aan de hele toeslagenaffaire of denk aan de energiecrisis. Die effect hebben wij hier lokaal gezien. Ik heb met inwoners gesproken die in alle ellende hebben gezeten. En hebben wij gekeken van, maar wat kunnen wij lokaal hier dan voor jou betekenen? Hoe kunnen wij dat oplossen? De aula dus transparant te maken? Of? Ja, nou, in dit geval was er heel veel meer nodig. Ja, nee, dat snap ik. Maar wat krijg je over je heen? Wat hoor je dan? Dat zijn ook gewoon, denk ik, zorgen van mensen. En dat zit, denk ik, vooral op, maar word ik wel gehoord, tel ik mee? Wordt er naar mij geluisterd? Heb ik ook zelf invloed op mijn leven, op mijn omgeving, op de dingen die gebeuren? Ja, en als dat heel lang niet gebeurt, dan haken mensen af. We zijn één overheid. Voor de inwoner denk ik dat dat niet heel veel verschil per se maakt. Dat raakt ons ook. Ik ga eens even het centrum in van Assen. Om te kijken hoe het is gesteld met het vertrouwen in de politiek. En ook natuurlijk wat ze van deze verbouwing vinden van 2,5 miljoen. Ik vind dat al een heleboel geld. En dan ook als je kijkt wat het doel ervan is. Mijn vriendin vindt eigenlijk ook al een vissenkom daar. En dan 2,5 miljoen om nog openbaarder te krijgen. Ik denk dat het weggegooid geld is. Ze willen dat de inwoners meer betrokken raken. Ja, maar ik denk dat een ander punt daarvoor belangrijk is. Naar buiten gaan. Ik bedoel, als je daar dus iets gaat verbouwen, blijf je in dat gebouw zitten. Ik denk dat het veel belangrijker is dat de raadsleden, wethouders de wijk in gaan en daar praten met de inwoners. Waarom zouden ze meer naar buiten moeten komen? Om toch te peilen wat de stemming is binnen de bewoners, binnen de inwoners van Assen. Gebeurt er weinig? Dat denk ik wel, ja. Je ziet ze eigenlijk, zelfs met verkiezingsuitslagen, ze blijven binnen. Je kunt natuurlijk ook naar een of andere openbare gelegenheid gaan. Het is niet zo dat ik dat een wantrouwen heb tegen de politiek. Want dan denk ik dat je weer meer bij de wappies terechtkomt. Maar het kan beter. Wat voor manier? Meer naar buiten treden, meer luisteren, meer rekening houden met de gevoelens die bij de bevolking leven. We staan hier voor het stadhuis Assen en de aula wordt straks verbouwd voor 2,5 miljoen euro. Wist jij van deze plannen? Nee, het is nogal wat geld. Misschien wel beter. Heb jij ook een beetje het gevoel dat de afstand tussen politiek hier in Assen is te groot? Ja, te groot? Ja. En waarom? Als je wordt gevraagd op straat, bij wijze van spreken, dan is het vaak zo van, hoe wil je wat vragen? Je krijgt meteen wat in je handen gedrukt en ze gaan weer weg. Ben je het vertrouwen ook kwijt dan? Ja, zeker. Helemaal naar de laatste jaren. Wat was voor jou echt wel een ding waarvan je zegt, dit gaat me echt te ver? Het asielzoekersbeleid. De Nederlandse bevolking is eigenlijk, kort gezegd, de klos in verband met mensen, asielzoekers, gaan vaak voor ten opzichte van je eigen Nederlander qua woning. En dat vind ik verschrikkelijk. En welke partij wordt het? Dat ga ik je niet vertellen. Ja, verslag was dat vanuit Assen van Joris Kreugel. Zometeen tienduizenden mannen in Rotterdam werden in 1944 opgepakt bij een hele grote razzia. Maar dat verhaal dat kent eigenlijk bijna niemand meer. Nu komt er een monument voor. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megens. Wapen- en drugshandelaar Martin R. uit Os heeft ook in hoger beroep een celstraf van 16 jaar opgelegd gekregen. Volgens het gerechtshof gaf hij leiding aan een criminele organisatie. R. en leden van zijn groep werden in 2019 opgepakt bij een grote politieactie. Bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin en het vluchtelingenkamp bij Jenin op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 9 Palestijnen omgekomen, meldt het Palestijnse Gezondheidsministerie. Het Israëlische leger zegt alleen dat het invallen uitvoerde tegen terroristen in Jenin. De wet die praktijken zoals de toeslagenaffaire moet voorkomen, moet worden verbeterd. Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak. Volgens de Raad is niet voldoende naar bestaande wetgeving gekeken. En in Madrid is een prominent politicus neergeschoten. Het gaat om de oud-leider en medeoprichter van de populistisch-rechtse partij Vox. De 78-jarige man is bewusteloos opgenomen in het ziekenhuis. Dorot, dankjewel. Het weer, Peter. In de westelijke helft van het land is het op dit moment aan het regenen op veel plaatsen. Die regen die trekt vanavond ook over. En dan hebben we vannacht op de meeste plaatsen droog weer met opklaringen. Behalve aan de kust, daar blijft het wat buiig. Omdat het opklaart, wordt het ook iets frisser dan afgelopen nacht. Afgelopen nacht was het een graad of 8 als minimumtemperatuur. Maar komende nacht wordt het zo'n 4 of 5 graden. Morgen hebben we dan weer een temperatuur die vergelijkbaar is met vandaag overdag. Namelijk zo'n 9 of 10 graden. En dan hebben we best wel een verschil tussen het noorden en het zuiden van het land. In het zuiden van het land is veel bewolking morgen. En ook kans op flink wat regen, vooral 's middags. In het midden en het noorden van het land is het meest droog. Ja, het is niet helemaal droog, een klein buitje of zo. Maar er is wat vaker ruimte voor zon. Het ziet er dus net iets vriendelijker uit in de noordelijke helft van het land. Dan hebben we zaterdag een dag met een enkel buitje. Maar dan komt de zon echt veel nadrukkelijker tevoorschijn. Het wordt dan ook een graad of 12. En zondag blijft bijna helemaal droog. Is ook vrij zonnig. En dan wordt het zo'n 9 graden. Dus niet warm, maar wel droog. Het is of het een of het ander. En dan hebben we in de nieuwe werkweek een paar dagen waarbij er kans is op weer heel veel regen. Dat is niet zeker. Maar misschien maandag en misschien woensdag zijn misschien dagen met flink wat regen. Het wordt dan wel weer een stuk zachter met zo'n 12 tot 15 graden als maximum temperatuur. Okay, nou, dankjewel. Voor de files naar Robert. Onder invloed van die regen 600 kilometer file op de wegen. En de meeste files nog steeds bij Rotterdam en bij Den Haag. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is de weg weer vrijgegeven bij Roelof Arendsveen. Vanaf Schiphol nog wel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De oorzaak daarvan was een kapotte auto. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier tijdsverlies. Daardoor ook extra drukte op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartier vertraging bij Rotterdam Overschie. En 3 kwartier vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Het rijdt daar langzaam over 12 kilometer tussen Brielen en knooppunt Benelux. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het bombardement op Rotterdam, dat kent bijna iedereen wel. Maar niet zoveel mensen weten dat in Rotterdam ook de grootste razzia van Nederland plaatsvond. 52.000 mannen werden in november 1944 opgepakt en te werk gesteld in Duitsland. Eén van hen, Rinus Zuidweg. Hij is nu 96 jaar. In de tijd was hij een jongen van 17. Dat is zoiets verschrikkelijks geweest. Als vee bijeengedreven met een interieur in je rug. Om ergens naartoe te gaan waarvan je de bestemming onbekend was. Maar dat maak je dan allemaal mee als jongen zijnde. Ja, dat was Rinus Zuidweg. Een monument om deze gebeurtenis te herdenken, dat was er niet tot nu. René Versluis, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Versluis, u bent de zoon van John Versluis. Een van de dwangarbeiders die net als Rinus, die we net hoorden, door de bezetter werden meegenomen. En er komt nu dus een monument en u bent een van de initiatiefnemers. Hoe kan het dat er nooit eerder een gedenkteken voor al deze mannen, 52.000 mannen, is gekomen? Nou, je hoort het eigenlijk ook al aan het verhaal van Rinus. Er werd van de 52.000 verhalen die die mannen meebrachten uit Duitsland, daar was geen gehoor voor. Ze vonden het zelf waarschijnlijk te verschrikkelijk om over te praten. En de vrouwen die vroegen er ook niet te veel naar. Die werden ook geïnstrueerd door de gemeente met een folder. Van je krijgt zometeen je mannen weer terug uit Duitsland. Tenminste, de meeste kwamen terug. Mm-hmm. En ze hebben heel veel meegemaakt. Praat er maar niet te veel over. Wees blij dat je bereid bent. En we gaan weer aan de slag met dat de wederopbouw. Dat kregen ze gewoon echt in zeg maar een schrijven thuis? Praat er maar niet over met je man? Ja, niet te veel. Mm-hmm. Laat ze even uitpraten. Je hebt zelf ook het een en ander meegemaakt. Maar aan de slag, wees blij dat je bevrijd bent. We moeten nu weer werken aan de opbouw van Nederland. En Rotterdam heeft altijd natuurlijk heel veel te doen na het bombardement. Dus dat was eigenlijk het verhaal. Ja, zit er ook nog iets achter van, jullie zaten in Duitsland, maar wij hadden hier last van de bezetter. Ja, nou, ze hadden zowel in Nederland als in Duitsland natuurlijk niet makkelijk. Mm-hmm. Dus de dwangarbeiders, daar hoef ik niet verder over uit te wijden, denk ik. Die zaten onder bombardementen, slechte omstandigheden en velen waren ziek. En in Nederland had je te maken met in Rotterdam en Schiedam de hongerwinter. Hoe was het bij u thuis? Werd er daar wel openlijk over gepraat? Of hield uw moeder zich aan het advies? Mijn moeder hield zich aan het advies. En mijn vader had ook geen behoefte om daar heel veel over te zeggen. Af en toe kwam er wel een verhaaltje los. Maar het was een onderwerp wat bij ons thuis eigenlijk niet werd besproken. Mochten er ook niet naar vragen. En op een gegeven moment respecteer je dat dan. En dan, dan dreigt het ook een stuk vergeten geschiedenis te worden. Ja. Als je dat massaal doet. Ja. Vergeten geschiedenis, nu aan de vergetelheid onttrokken door dat monument dat Ruben morgen wordt onthuld. Door wie is dat gemaakt? Ja, dat is gemaakt. En dan moet ik heel even... Ja. Mijn pagina die schiet net al. Ja, want dat is, daar zit een bijzonder verhaal bij. Het is gemaakt door de Duitse kunstenares Anne Wenzel. Ze woont en werkt inmiddels zo'n 30 jaar in Nederland. En voor haar was dit een bijzondere en belangrijke opdracht. Kijk, ik kan niet iets veranderen wat twee generaties van mij gedaan is. Maar de enige wat ik kan doen is gewoon daaraan werken dat dat nooit meer gebeurt. En ze legt uit hoe het kunstwerk eruit ziet. Bij dit beeld heb ik een man en een vrouw geboetseerd. Ik maak beelden van klei, dat is gewoon mijn taal. Dus ik heb twee beelden geboetseerd bij elkaar. En dan heb ik dat gedaan wat bij de razzia ook gebeurd is. Heb ik heel groot mes gepakt. En ik heb ze uit elkaar gesneden en uit elkaar gerukt. Nou, meneer Versluis, u hebt het gezien inmiddels. Ja. Ja. Wat vindt u ervan? Want doet dit, hè, zoals Anne dat ook vertelt, doet dit recht aan wat er is gebeurd? Ik denk het wel. Ze pakt precies het moment waarop die families uit elkaar gerukt werden. En daardoor geeft het ook recht aan de verhalen van die 52.000... en ook van die 240.000 vrouwen en kinderen die in Rotterdam en Schiedam achterbleven. Dus ik vind het een heel mooi monument. En ik denk ook dat de toekomstige generaties de symboliek van het monument heel goed zouden kunnen begrijpen. Die man en die vrouw die horen gewoon bij elkaar. En aan die oranje snijvlakken zie je dat het wonden achterlaat als je die families uit elkaar trekt. Ja, ja. Als we dan toch dit verhaal, zoals we net zeiden, uit de vergetelheid halen. 1944. Kunt u nog eens beschrijven wat er gebeurd is die 10e en 11e november? Nou, het was voor de stad een complete verrassing. Er was geen enkele aanwijzing dat er iets zou gebeuren. En in de vroege ochtend werd Rotterdam en Schiedam omsingeld door Duitse militairen. En de verbindingswegen werden afgesloten, de bruggen werden opgehaald, de telefoonverbindingen die werden onklaargemaakt, de politie werd zelfs ontwapend voor de zekerheid. En daarna trokken die militairen de stad in met omroepwagens, dat de mannen naar buiten moesten komen. En ze gooiden huis in huis een bevel in de bus. En de laatste regel was: op hen die pogen te vluchten of weerstand te bieden, zal worden geschoten. Nou, dat was geen dreigement. Er werd geschoten op iedereen die probeerde te vluchten. En er vielen al de eerste slachtoffers. Ja. Waar is uw vader terechtgekomen? In Krefeld, net over de grens met Duitsland. Mm-hmm. Wat moest hij daar doen? De geallieerden hadden een groot bomoffensief op de spoorbanen net over de grens. En ze probeerden daarmee te voorkomen dat Duitse troepen zouden worden aangevoerd in het Ardennenoffensief. En er was niemand die dat gevaarlijke werk wilde doen. Want de munitietreinen werden in brand geschoten. En het was natuurlijk levensgevaarlijk om die wagons die met ontploffende munitie zo snel mogelijk te blussen. En ze werden onder bedreiging van geweld toch gedwongen dit werk te doen. Ja, ja. Uw vader heeft het overleefd. Want ja, er waren inderdaad ook voortdurend bombardementen. Je zou nu, als je dat bekijkt, zeggen wonder boven wonder, hè? Ja, dat is wonder boven wonder. Hij was op een gegeven moment een groep van 7 man. En een paar dagen verder lees je, ik loop nu alleen op het spoor. Zelfs de Duitsers komen helpen, want al mijn kameraden zijn dood. Ja. Lees je, want u kunt dat lezen, want u kent zijn verhaal, omdat u een dagboek van hem hebt teruggevonden? Ja, dat is eigenlijk een wonder. Een gezin waar er niet over wordt gesproken. Ja. En dan na het overlijden van mijn ouders een boekje gevonden wat begint te schrijven. Het is dan eigenlijk een agendaatje. 10 november 1944. En dat loopt door tot 5 mei 1945. En elke dag staat er precies wat hij meemaakte. En kan je volgen dat hij de transporten in de veewagens moet meemaken. En je ziet de ontmenselijking van deze man heel snel aftekenen. En werd ook zwaar ziek. Hij kon er maar enkele regels schrijven. En gelukkig is hij weer opgeknapt. En kon hij weer verder aan het vreselijke werk. Ja. Hij had er ontsnapt. En ook door een bombardement eigenlijk. En toen is hij ontvlucht naar Nederland. Ja, ja. Een ongelooflijk verhaal. U zei al, er is nauwelijks over gesproken. Je wist dan misschien wel dat je vader iets had meegemaakt. Maar ja, wat precies? En dat leest u dan achteraf. Mag ik u dat vragen? Hoe voelt dat dan om dat verhaal van je vader dan te lezen? In zijn eigen handschrift, in zijn eigen woorden? Ja, nou, het was echt nog heel lastig te lezen, omdat zijn handschrift behoorlijk beroerd is. Dus ik had er één dag per dag dat ik aankom. Het bijzondere is dat het verhaal zich aftekent als een spannend jongensboek. Maar dan met een vreselijke afloop natuurlijk. En op een gegeven moment leef je je in het verhaal alsof je het zelf meemaakt. En het was niet alleen het verhaal van mijn vader. Zijn kameraden om me heen maakten ongeveer hetzelfde mee. En later bleek mij, ook die 52 andere duizend mannen hebben ook zoiets meegemaakt. En dat heeft voor mij zoveel indruk gemaakt dat het mij verbaasd heeft dat er geen monument voor staat. Ja, maar dat is er nu. En morgen wordt dat onthuld. Hoe leeft u daar naartoe, naar dat moment? Het is na 4 jaar werk een soort kroon op het werk. Ja. Voor een kroon op het werk en een eer aan wat deze mannen. En u zegt het verhaal van uw vader staat voor dat van 52.000 mannen. De meeste zijn teruggekomen. 500 zijn er geloof ik omgekomen. Van deze allemaal. Bij de patiënt zelf. En net over de grens waren er al de eerste treinongevallen. Mm. Waarbij heel veel doden vielen. En die dodenreeks heeft zich de komende maanden doorgezet. En misschien zijn er zelfs wel veel meer dan 600 overleden, want er was geen goede registratie van de sterfgevallen. Ik dank u wel dat u uw verhaal wilde vertellen, René Versluis, zoon dus van John, een van de dwangarbeiders. Dat monument in het plantsoen aan de Parkkade wordt dus morgen onthuld door burgemeester Abu Taleb. Het verhaal is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Meneer Versluis, goedemiddag. Feit of fictie? Ruben, gaan we het hebben over emigratie. Wat werkt dat nou juist wel en wat werkt het niet in de hand? Ja, de VVD die wil alle ontwikkelingshulp behalve noodhulp schrappen. Daar kwam op X van alle kanten kritiek op. Want dat zou zorgen dat meer mensen deze kant op zouden komen. Hoogleraar migratiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam, Hein de Haas, die twitterde dat het andersom werkt. De economische groei van arme landen leidt juist tot meer emigratie. Dus als een land dan rijker wordt, dan zullen meer, dat is de redenatie, zullen meer mensen uit het land vertrekken. Inderdaad. Liana Hoornweg, directeur van Partos, de branchevereniging van meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, legt eerst eens uit welk beeld we daar vaak bij hebben. Migratie kun je ook vertalen naar menselijke mobiliteit. Dus dat betekent dat mensen on the move zijn, van de ene plek verhuizen naar de andere. Ik weet dat wij in Nederland vaak migratie interpreteren als de mensen die in de rubberen bootjes de Middellandse Zee oversteken. Maar het is echt veel meer dan dat. Het kan zijn arbeidsmigratie, het kan zijn dat mensen op de vlucht slaan. Het kan zijn dat ze inderdaad op zoek gaan naar betere levensomstandigheden. Hè, dus echt economische migratie. Nou, dus wat ze zegt, Hoornweg is van bij migratie, we hebben een wat beperkt beeld. Wij denken meteen mensen, arme landen, rubberbootje, Middellandse Zee over en hier naartoe. Ja, en dat is dus onterecht volgens haar. Veel mensen uit Afrikaanse landen blijven op het eigen continent ook. En dat vertelt Hoornweg. Dat je migratie ziet op het zuidelijk halfrond. Dus veel mensen die verbeterde levensomstandigheden zoeken of najagen, verhuizen binnen bijvoorbeeld Afrika. Kunnen van Mali, waar het nu niet zo veilig is, besluiten om naar Niger te verhuizen. Of van Niger, wat heel arm is, naar Nigeria, waar meer kansen zijn om economisch vooruitgang te boeken. Ja, ook Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, die wijst ons daarop. Als je naar Afrika bijvoorbeeld kijkt, zie je dat verreweg de meeste mensen in Afrika die migreren binnen hun land of naar een ander Afrikaans land, vaak een buurland, en maar een heel klein gedeelte verlaat het continent. En dus met name de wat beter opgeleide, die vertrekken dan eerder naar, laat ik zeggen, hoogontwikkelde economieën in Europa of Noord-Amerika. Ja, Hoornweg legt uit hoe het komt dat mensen migreren als de economische groei toeneemt in een arm land. Omdat mensen meer mogelijkheden krijgen. Dus op het moment dat je investeert in de allerarmsten, zullen zij ervoor kiezen om niet in de omstandigheden te blijven waar ze op dat moment verkeren. En dat is meestal toch de armere gebieden of de vervuilde gebieden. Denk aan sloppenwijken, maar denk ook aan wijken heel diep in een land waar weinig voorzieningen zijn. Hè? Dus weinig gezondheidszorg, weinig onderwijs. Ja, en daar sluit Lucas zich bij aan. Omgekeerd kun je ook zeggen dat hoe armer een land is, hoe minder gelegenheid mensen hebben om echt ver weg te gaan migreren. Dus ja, ontwikkeling van een land leidt voor een deel tot meer migratie. Oké, ik hoor al een beetje, Ruben, welke kant het opgaat. Als in een arm land de economische groei toeneemt, dan zullen meer mensen emigreren? Ja, mensen hebben meer mogelijkheden en zullen ervoor kiezen niet in de omstandigheden te blijven waarin ze zitten. Als je naar het Afrikaanse continent kijkt, wordt daar vele malen meer geëmigreerd naar buurlanden dan naar Europa. Feit dus. We kijken even mee op de weg met Robert. Al bijna 700 kilometer file, nu heb ik nu te melden. En dat heeft onder andere te maken met de regen. Nog steeds het drukst in de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is de weg alweer een tijdje vrij bij Roelof Arendsveen, nadat daar een kapotte auto was gestrand. Maar ja, veel mensen gaan nu de weg op, dus die file blijft van achteraan aangroeien. Vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp nu 14 kilometer met een half uur vertraging. 20 minuten oponthoud op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Overschie in de vorm van 14 kilometer file. En vanuit Rotterdam naar Europoort wordt langzaam gereden over de A15 tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Benelux 6 kilometer met een half uur vertraging. Terwijl de ogen van de wereld nu vooral gericht zijn op Gaza, gaat de oorlog, het bloedvergieten in Oekraïne nog altijd in alle hevigheid door. Het grootst aangekondigde tegensoffensief van de Oekraïners, dat heeft nog niet tot heel veel terreinwinst geleid. De verliezen zijn aan allebei de kanten groot. En de opperbevelhebber van Oekraïne, generaal Zaluzhny, die heeft het in The Economist over een padstelling. Hans-Jaap Melis is hier, oorlogsverslaggever, net terug uit Oekraïne. Want wat is jouw indruk nu? Kun jij schetsen hoe staat het ervoor op het slagveld? Ja, de padstelling is er wel ongeveer, denk ik. Hè. Zeker als de hoogste man in het Oekraïense leger dat zegt, dan kun je dat wel voor waar aannemen, denk ik. Het is wel zo dat ze wel kleine vorderingen hebben gemaakt, maar die staan natuurlijk eigenlijk heel ver in de schaduw bij het idee in juni, toen dat grotere offensief begon, om ja, ver vorderingen te maken, belangrijke plaatsen in te nemen, misschien wel bij Mariupol uit te komen, de Krim. Dus dat is allemaal nog niet gebeurd. En wat die hoogste man eigenlijk ook zegt, is dat als zij niet de juiste spullen krijgen, gaat dat ook niet gebeuren. Dus dit is impliciet ook weer een oproep aan het hele buitenland. Help ons. Ja, een oproep aan een buitenland dat inderdaad ook zijn blik afwendt naar andere conflicten. Dat oorlogsmoe wordt. Ook waar breukjes zijn, ook in de Verenigde Staten. Als het gaat om blijven de Republikeinen achter steun aan Oekraïne staan? Onvoorwaardelijk? Nee, waarschijnlijk voorwaardelijk. Maar welke voorwaarden? Nou, dus in dat hele spectrum is het voor Oekraïne heel zorgwekkend eigenlijk hoe het nu natuurlijk verloopt. Mm-hmm. En dat komt omdat ze, hè, zoals ze zelf zeggen, niet genoeg middelen hebben. Ja. Rusland misschien sterker is toch dan gedacht. Ja, een paar dingen. Rusland is zich ook wel gaan aanpassen, denk ik. Ook aan de Oekraïnse manier van oorlogsvoeren. Het gaat om met drones heel veel te doen. Dat zegt ook deze man, die Zaluzhny, van... Bij een standaard ouderwets offensief met grote zware voertuigen, dat kun je bijna niet meer ergens onverwachts doen, want je wordt al meteen gesignaleerd vanuit de lucht. Dat soort dingen, of de macht van die twee landen in evenwicht in ieder geval. Maar je kunt eigenlijk niks meer verrassends doen. Mm-hmm. En verrassend voor Oekraïne zou zijn dat ze nog zwaardere wapens zouden krijgen, waarmee ze heel goed gericht de Russen achter de linies kunnen raken. Bij de logistiek ook. Zo. Maar daar hebben ze wel iets gekregen, maar echt niet voldoende. Ja. Nou heeft deze man, die Zaluzhny, die heeft het dus over die padstelling. Zelensky, die spreekt dat tegen. Wat zegt dat nou over het leiderschap daar? Ja, en dit is ook nog de hoogste man bij de Special Forces eigenlijk is ook ontslagen. Door Zelensky eigenlijk, want de politiek kan dat doen. Het zegt vooral ook iets dat Zelensky dat beeld wil hoog houden naar buiten toe, denk ik. Dat het wel goed gaat. Hij wil eigenlijk die woorden helemaal niet horen dat het slecht gaat. Want dat is zijn manier om de mensen internationaal... Het doel is hetzelfde eigenlijk. Ja. Alleen, er wordt toch wel ook wel verschillend gedacht. Ik weet dat daar spanningen zijn in het leger met de politieke macht in Kiev. Want? Er is veel kritiek. Hoor jij dat ook van manschappen die je tegenkomt? Absoluut. Er is allerlei spanning op allerlei vlakken. Dat zij vinden dat er te weinig, dat ze zelf hun spulletjes moeten kopen. Extra dingen, een kogel weer in het vest of wat dan ook. Dingen die we eerst van de Russen hoorden vooral ook. Ja, en je hoort ook wel, maar dat hoor ik ook van burgers... Ik heb ook met burgers gaan praten in het oosten van het land. Mannen in de gevechtsleeftijd, in burgerkleding, op straat. Ik zeg, waar ben jij niet aan het vechten? Dat was eigenlijk de insteek van die gesprekken. En dan krijg je ook kritiek naar centraal Oekraïne, waar de regering zit. Ja, waarom gaan die mensen zelf niet allemaal vechten? Waarom hun zonen, hun dochters dus nou eens. En... Dus er is een teleurstelling ook voelbaar aan de frontkant van het land. Hè, dat is natuurlijk het oosten. Waar men vindt dat het veel te traag gaat. En lig je continu onder vuur. En de steden die eromheen zitten liggen continu onder vuur. Dan zijn ze teleurgesteld. En de makkelijkste woede is direct bij je eigen leiding. Terwijl er natuurlijk wel een groter geheel omheen zit. Dat ze niet voldoende krijgen. Ja. Je kwam ook nog, want je hebt daar reportages gemaakt... je kwam een gewonde soldaat tegen? Ja, ik was naar Kupiansk gegaan. Ook zo'n eigenlijk frontliniestad waar heel veel druk op zit van de Russen. En we kwamen de supermarkt uit. En er kwam ineens een man tegen die net gewond geraakt was. Dan heeft de luisteraar misschien niet al te veel aan dit... Je hoort wel hoe die praat. Er zit wat gelatenheid in. Ja, gelatenheid. Hij is net gewond geraakt. Ja. Dus het verband op zijn hoofd. Er ging nog bloed doorheen. En hij zegt eigenlijk, hier verderop, 150 meter verderop... jullie moeten ook weggaan, zegt hij. Maar daar ben ik net gewond geraakt... en twee van mijn maten zijn dood. En daar in die stad... een beetje meer aan de noordelijke kant van de frontlinie... aan het oosten, daar zijn de Russen maar druk aan het zetten. En de frustratie van de Oekraïners is ook vooral dat... de Russen kunnen ook steeds weer nieuwe troepen aanvoeren. Niet altijd heel erg goed getraind, maar ze hebben een soort eindeloos reservoir... aan gedwongen, gemobiliseerde mannen. En in Oekraïne is het op een gegeven moment op. Ja, is het op een gegeven moment op. En dus dat is sowieso een scheve verhouding natuurlijk. Ja. Je beschrijft frustratie, moedeloosheid. Nou, een en al ellende. Wat je daar tegenkomt. Anderhalf jaar duurt dit nu al. Ruim anderhalf jaar. Ja. Ruben, zicht op een einde. Dat is er nog niet. Nee, en al helemaal niet met die padstelling die er nu is. Er gaan geregeld stemmen op om te gaan onderhandelen over vrede. Eind vorige maand kwam die oproep bijvoorbeeld van de Belarusische president Lukashenko. Maar Zelensky gaat niet onderhandelen met de Russen die hij terroristen noemt. And they know my position, that is the position of my country. We don't want to make any dialogue with terrorists. And the president of the United States and Congress, bipartisan support, all these people, they know that I am not ready to speak with the terrorists because their word is nothing. Ja, ja. Ja. Ja, hij is dus niet klaar daarvoor. Heel veel mensen in het land ook niet. Maar ik spreek juist dus ook mensen, zeker aan die oostelijke kant, die zeggen wij zijn er wel klaar voor. Wij zien het niet meer vorderen voorlopig. Misschien moeten we wel gaan praten. En dat is vloek in de kerk. Dat want dat ze is liever inleveren, niet. Dat is gebied inleveren. Ja, dat is gebied inleveren. Maar eindeloos doorvechten terwijl je geen gebied inneemt. Als dat het scenario wordt, en dan heb je een land dat continu in oorlog is, waar continu mensen doodgaan. Dat is hun verhaal. Een verhaal dat ze, als ik de camera aanzet, niet willen vertellen. Maar als je langer met ze praat, wel. En dat zal toch op een gegeven moment ook tot de leiding daar doorklinken. Hans-Jaap, dankjewel. Hans-Jaap Melis, het verslag is ook te zien in onze televisieuitzending vanavond. 17:15, NPO 1. Ruben, bijna het uit. Einde van deze uitzending van Eén Vandaag. Wat is er nog? Ja, Iron Man, Captain America, de Hulk. De Marvel-films, dat zijn eigenlijk standaard kaskrakers. En een nieuwe Marvel-film met de toepasselijke titel The Marvels heeft een Nederlands tintje. Want in de film kun je muziek horen van Richard Westra, alias DJ Punish. Zijn liedje Double Bubble Trouble schalt straks uit de speakers in duizenden bioscoopzalen over de hele wereld. En hij is er zelf nog een beetje beduust van. Pas een week van voor de release van de film kreeg ik bericht van ze gaan het gebruiken in de film. Dus ik was helemaal verbaasd en natuurlijk super blij erover. Ja. Ja, vanaf vandaag is die film te zien. Double Bubble Trouble. Oké, goed, dat was het. Straks hier op de radio. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO, dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Vanavond met BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Wil je goed zal ons zeggen, zie je het allemaal bangen voor de BBB. Maar wat is BBB van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen tijdens de live-uitzending in Café de Keizer in Leiden. Vanavond vanaf 18:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar.